Gyorsra, haj van, nekár! Nekár! Mi van? Szemétfákat. Szemétfalecedve. Nem rendes. Ez kutyám. Kutyuszka. Az a kiengesse. Így rezek. A biciklis, várjál. Lehet. Van még egy biciklis, ottan. Lehet. Vissza is hozták. Az akkor már szóltak volna, talán negyed vagy valami, nem? Lehet tudni azt. Ferikének hinnig rossz a gyomra? Mi? Vagy rendbe jött már Ferikének a gyomra? Hát nem tudom, majd hétség lesz alól. Ja? Várják az esét. hídre vitték el, abszolút. Gyert, jó. Hát a liska van, nem az a két kerek ki van, az könnyed. Így még ki. Elkezdte kidobni a állatot. Bent vannak. Még betologattam őket. Az is tolna. Hát jön a Peti az utadba. Mi van? Nincsen mama? Nincs mama? Nincsen. Ez a felének se lesz elég. Jobb, ez nem kell mennem a csár. Nagyon gyengén készített egy tűzre valóta, ez elobban az a vékony, mint a kis ujjamban. Thank you.